بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. سورة الأنعام کا پہلا حصہ، اس میں شرک اعتقادی کی تردید تھی، اور سورة الأنعام کے دوسرے حصے میں شرک فعلی کی تردید تھی. کچھ حصہ گزر چکا ہے، دوسرا حصہ شروع تھا، اور دوسرے حصے میں بھی چند عنوانات شرک فعلی کے گزر چکے. اب یہاں سے نیازات غیر اللہ کا بیان ہے. اللہ کریم کے علاوہ کسی کے تقرب کے لیے کوئی چیز اگر نامزد کر دی جائے، اس کو ما فوق الاسباب، حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر، تو وہ چیز حرام ہے، اس کو حلال نہ سمجھو. قل لا اجد، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں پاتا میں اس میں جو وحی کی گئی ہے میری طرف حرام کھانے والے پر. اب طائمین، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یا طعام ہو جو اس کو کھائے، الا ان یکون میتتن، مگر یہ کہ ہو مردار، او دمم مسبوحن، یا دم مسبوح جو ذبح کرتے وقت خون نکلتا ہے دھار کے ساتھ، او لحم خنزیرن، یا خنزیر کا گوشت، فإنه رجس، پس وہ خنزیر رجس ہے، پلیت ہے. فإنه، پس یقیناً وہ خنزیر رجس ناپاک ہے اپنے تمام اجزاء سمیت. او فسقاً، یا گناہ کی چیز، اہل لغیر اللہ بہی، کہ پکارا گیا غیر اللہ کے تقرب کے لیے، بہی با بمانا علا اس پر. فمن استرا غیر باغم ولا عادن، لیکن اتنی اللہ نے آسانی رکھی ہے، بس جو بندہ مجبور ہو، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ غیر باغن، نہ ہو بغاوت کرنے والا، اور دوسری شرط ولا عادن، اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، تو فإن ربک غفور رحیم، بس یقیناً تیرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے. انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس پر سورۃ المائدہ کے اندر، حرمت علیکم المیتہ، جب یہ آیت مبارکہ آئے گی. ابھی سورۃ المائدہ ہماری باقی ہے. تو ایک بات یہاں پر جو عرض کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو حصر ہے، لا اجد فیما اوہیا، اور آگے الا یکون میتتن، یہ حصر اضافی ہے. کیا مطلب؟ اگر یہ کہا جائے کہ میرے اوپر جو وحی کی جا رہی ہے اس میں یہ ہی چیزیں حرام ہیں، حالانکہ ان کے علاوہ تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، تو میرے اوپر جو وحی کی جا رہی ہے، میں تو اس وحی کے اندر صرف یہی چیزیں حرام پاتا ہوں، تو یہ حصر اضافی ہے. حصر اضافی کا مطلب جن چیزوں کو وہ حلال سمجھتے تھے وہ حلال نہیں ہے بھائی، وہ تو حرام ہی حرام ہیں، یہ حصر اضافی ہے. اور غیر باغیم ولا عادن کا مطلب ایک آدمی قریب المرگ ہے اور کوئی بھی حلال چیز نہیں ہے کہ جس کو وہ کھا کر اپنی جان بچا سکے. تو دو شرطیں ہیں. پہلی شرط، اگر کوئی مردار چیز پڑی ہے، خون پڑا ہے، خنزیر پڑا ہے مثلا، تو جان بچانے کے لیے دو شرطیں ہیں، کھا سکتا ہے. ایک تو اس کو حلال نہ سمجھے، غیر باغ، اور نمبر دو بلا عاد، جتنے ٹکڑے سے جان بچ سکتی ہے اتنا کھائے، حد سے زیادہ استعمال نہ کرے. تو اب وہ چیز حلال ہو جائے گی؟ فرمایا حلال نہیں ہوگی، اس بندے کو گناہ نہیں ہوگا. بس یہ دو باتیں اس موقع کی مناسبت سے، باقی باتیں انشاءاللہ سورۃ مائدہ میں کریں گے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي زُفُرٍ، یہ ایک سوال ہے پچھلے مضمون پر، کہ تم کہتے ہو کہ یہی چیزیں حرام ہیں، اگر صرف یہی چیزیں حرام ہیں تو یہودیوں پر تو اور بھی کئی چیزیں حرام تھیں، وہ کیوں؟ اس کا جواب دیا کہ یہودیوں پر جو اس کے علاوہ چیزیں حرام تھیں وہ ان کی اپنی شرارتوں کی وجہ سے حرام کی گئیں، اصل دین اور شریعت کے اندر حرام نہیں تھی۔ کیسے؟ وَاللَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بنے، یعنی یہودیوں پر، بنی اسماعیل پر، نہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب ہے اسرائیل، اور آگے پھر ان کی اولاد بنی اسرائیل، تو یہ بنی اسماعیل پر حرام چیزیں نہ تھیں، بلکہ یہودیوں پر حرام کر دیا ہم نے کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے میں سے اور بکریوں میں سے حرام کر دی ہم نے ان کے اوپر ان کی چربیاں، بکری کی اور گائے کی چربی حرام ہے یہودیوں پر۔ إِلَّا مَا حَمَلَ ظُهُورُهُمَا، مگر یہ اٹھائیں ان دونوں کی پشتیں، پشت والی چربی حرام نہیں ہے گائے کی اور بکری کی۔ اول ہوایا، یا آنتیں اٹھائیں، آنتوں والی چربی حرام نہیں۔ او مختلط بے عزمین، یا وہ جو ملی ہوئی ہو ہڈی کے سانچ، وہ بھی حرام نہیں، اس کے علاوہ باقی چربیاں حرام ہیں۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے سزا دی ان کو ان کی شرارت کی وجہ سے۔ اصل ان چیزوں کی جو حرمت ہے وہ یہود کی اپنی زیادتیوں کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ اصل فطرت انسانی کے اندر، اصل شریعت کے اندر یہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ انسان کو نقصان دیتی ہیں، فطرت انسانی کے اندر مضر، اس وجہ سے حرام کیا گیا نا۔ بے بغیہم، ان یہودیوں کی اپنی شرارتوں کی وجہ سے ہم نے یہ چیزیں حرام کر دیں، ناخن والا جانور اور باقی ساری چربیاں تم پر حرام ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم البتہ سچ بولنے والے ہیں۔ اگر یہودی کہیں کہ نا جی ان کی حرمت پہلے سے چلی آ رہی ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سچی بات ہم نے کی ہے، شرارت کی وجہ سے ان پر حرام کی گئی تھی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، یہ زجر ہے اور شبے کا جواب ہے کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، پھر عذاب میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے جب نہیں مانتے؟ جواب، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اگر یہ جھٹلا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پس آپ فرما دیجئے تمہارا پروردگار وسیع رحمت والا ہے، تاخیر عذاب میں بھی حکمت ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں واپس کیا جاتا اس کا عذاب مجرم قوم سے، آ جائے اس کو واپس کرنے والا کوئی نہیں۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، شکوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں، مشرک کہیں گے اگر چاہتا اللہ نہ شریک کرتے ہم نہ ہمارے باپ دادا۔ آؤ جی، کام خود کیا اور اس میں اللہ کی مرضی کو ساتھ ملا دیا۔ چور چوری کرے کہ جی اللہ چاہتا ہے تو میں چوری کرتا ہوں، ڈاکو ڈاکہ مر، جی اللہ چاہتا ہے تو ڈاکہ مارتا ہوں۔ واہ بھائی واہ، اللہ کی مشیت اور چیز ہے، اللہ کی رضا مندی اور چیز ہے۔ کہنے لگے یہ جو ہم شرک کر رہے ہیں اور ہمارے باپ دادا شرک کر رہے ہیں، یہ اللہ چاہ رہا ہے، اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ اللہ کی مشیت اور رضا مندی کو ملا جلا دیا۔ وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز۔ جواب، كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا، ثَمَرَ تَكْذِيب، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارا عذاب۔ اگر ان کی یہ بات صحیح مانی جائے کہ اللہ کریم چاہتا ہے تو ہم شرک کر رہے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو ہم چیزیں حرام کر رہے ہیں، ان کو استعمال نہیں کرنا، پھر اللہ کریم نے اس بات کی تردید کے لیے انبیاء کیوں بھیجے؟ اگر ان کی بات کو سچا مانا جائے تو پھر تو معاذ اللہ اللہ کے رسولوں کی تکذیب ہوتی ہے. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. دوسرا جواب, تمہارا پہلا عذر تو سننے کے قابل نہیں ہے, کوئی دلیل ہے تو پیش کرو نقلی. فرما دیجئے میرے ماموں صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہے تمہارے پاس کوئی دلیل؟ علم سے مراد دلیل. فتخرجوه لنا, پس تم نکالو اس کو ہمارے سامنے. نہیں پیچھے چل رہے ہو تم, الا سن مگر بے اصل خیالات کے, اور نہیں ہو تم الا تخرسون مگر جھوٹ بول رہے ہو اقوال میں, عقیدے میں بے اصل خیالات کے پیچھے اور اقوال میں جھوٹ. قل فللہ الحجت البالغہ, ان دونوں دلیلوں سے ثابت ہو گیا. آپ فرما دیجئے میرے محبوب, بس اللہ ہی کے لیے ہے دلیل کاملہ. دلیل کامل اللہ ہی کے لیے ہے, کامل دلیل. اور یہ جو دلائل پیش کر رہے ہیں اپنے, اللہ چاہ رہا ہے وغیرہ وغیرہ, ان کی بات جھوٹی ہے. فلو شاء لہداکم اجمعین, اب اس کا مقتضی تو ہدایت ہے, لیکن اللہ کی توفیق ہو تو ہدایت ملا کرتی ہے. بس اگر چاہتا اللہ البتہ ہدایت دے دیتا تم تمام کو, لیکن زبردستی والی ہدایت اللہ چاہتا نہیں. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا, مطالبہ دلیل نقلی. فرما دیجئے لے آؤ تم اپنے گواہی دینے والے, وہ اپنے وڈیرے بڑے بڑے, وہ گواہی دیں کہ یقیناً اللہ نے حرام کی ہیں یہ چیزیں جن کو تم نے حرام کیا ہوا ہے. جیسے آپ کو مثال سناتا رہتا ہوں حسن ابدال کی, مچھلیاں ان کو ہاتھ لگایا تو بندہ اندھا ہو جائے گا. کوئی دلیل پیش کرو, اپنے بڈیرے لے آؤ وہ دلیل پیش کریں کہ اللہ نے ان چیزوں کو استعمال کرنے سے روکا ہوا ہے, ہم اس لیے استعمال نہیں کر رہے. ہاں فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ, دستور العمل نمبر ایک, اگر گواہی دے بھی دیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فرضی جھوٹے گواہ پیش کر دیں, پھر پاس نہ گواہی دینا ان کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کا اعتماد نہ کرنا. نمبر دو, ولا تتبع ہوا الذین کذبوا بآیاتنا, اور نہ پیچھے چلنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی خواہشات کے. نمبر ایک, جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو, یہ تو ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے مکذب ہیں. نمبر دو, اور وہ لوگ کے نہیں ایمان لگتے آخرت کے ساتھ, ان کی خواہشات کے پیچھے میں نہ چلنا. نمبر تین, اور وہ اپنے پروردگار کے ساتھ یا دلون برابر کر رہے ہیں اوروں کو عبادت میں, ان کی خواہشات کے پیچھے بھی نہ چلنا. قل تعالوا تحریمات اللہ, او میں تمہیں بتاؤں جو چیزیں تم نے حرام کر رکھی ہیں وہ حرام نہیں ہیں, یہ چیزیں حرام ہیں. کیا فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, تعالو آؤ آؤ, اتلو ما, میں پڑھوں وہ چیزیں جو حرام کی ہیں تمہارے پروردگار نے تم پر. کون سی؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا, اللہ تشرکوا بہ شیئا, لا زیدہ, ان تشرکوا بہ شیئا. مرن خیال کرنا, لا زیدہ, اللہ نے کون سی چیزیں حرام کی ہیں تمہارے اوپر میں پڑھوں. کون سی چیزیں حرام کی ہیں؟ ان تشرکوا بہ شیئا, تمہارا شرک کرنا اللہ کے ساتھ حرام کیا ہے. شرک کرنا مصدری معنی شرک کرنا, اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی چیز کو اللہ نے یہ حرام قرار دیا ہے. اگر لا کو زیدہ نہ بناؤ تو پھر نکالنا پڑے گا امرکم, اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. نمبر دو, وبالوالدین احسانا, سبحان اللہ, احسنوا بالوالدین احسانا, یوں عبارت ہی, احسان کرو والدین کے ساتھ احسان کرنا. یہ اس مخلوق کے ساتھ تعلق جو بالا دست ہے, والدین اوپر ہیں. ولا تقتلوا اولادکم من املاک, اب آ گیا اس مخلوق سے تعلق جو زیر دست ہے نیچے اولاد, اور نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو من املاغ تندستی کی وجہ سے, من کا معنی بوجہ املاغ تندستی کی وجہ سے, ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے. میں نے سورۃ الممتحنہ میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اولاد کا قتل دو قسم کا ہوتا ہے, ایک جسمانی اور دوسرا روحانی. جسمانی قتل بچے دو ہی اچھے ہم کھلائیں گے کہاں سے, اور روحانی قتل کہ اولاد کو دین سے محروم رکھو کہ یہ مولوی بن گیا حافظ بن گیا کھائے گا کہاں سے, یہ اولاد کا روحانی قتل ہے. نانو نرزوں کو گم میاہم, ہم ہی علت ان میں قتل, ان کو قتل نہ کرو, ہم ہی روزیاں دیتے ہیں ان کو, ویاہم اور تم کو بھی دے رہے ہیں, یہ ہم روزی کے ذمہ دار ہیں. ولا تقرب الفواہش, سبحان اللہ, ولا تقرب الفواہش. چوتھی بات, نہ قریب جاؤ بے حیائیوں کے, ما ظہر منہا وما بطن, وہ جو ظاہر ہوں ان میں سے اور وہ جو چھپی ہوئی ہوں, محفل میں ہوں یا تنہائی میں ہوں. نمبر پانچ, ولا تقتل النفس, اور نہ قتل کرو تم جی کو, وہ جو حرم اللہ حرمت والا بنایا اللہ نے, حرم کا معنی کیا حرمت والا بنایا اللہ نے. نہ قتل کرو تم اس انسان کو الا بالحق, مگر حق کے ساتھ شرعی طریقے کے ساتھ. کوئی مرتد ہو جائے اس کا قتل حق, شادی شدہ بندہ بدکاری کرے چار بندے گواہی دے دیں. سورت نور کے اندر بات گزر چکی ہے, یہاں پر غیر شادی شدہ کے بارے میں گفتگو کی تھی, سنسار والی بات سورت مائدہ کا اشارہ بھی آپ کو دکھایا تھا. یا تو اس کو پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے, اور یا کوئی قاتل کسی کو قتل کرے تو قصاص میں قتل کیا جائے. یہ تین قتل حق ہیں, اس کے علاوہ باقی قتل نہ حق ہیں. ذالکم وصاکم بہ ترغیب تعمیل, عمل کرو کرو, یہ جتنی باتیں اللہ تاکید کرتا ہے تم ان کی. لعلکم تعقلون, کیوں حکمت تاکہ تم سمجھو اور سمجھ کر عمل کرو. چھٹی بات, ولا تقربوا مال الیتیم, اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے, الا بالتی ہے یا احسن, مگر اس طریقے کے ساتھ جو بہت اچھا ہو. اب یہ اچھا طریقہ کیا ہے سورۃ النساء میں انشاءاللہ عرض کروں گا, یہ آیت وہاں آئے گی. حتی یبلغ اشدہ, مولانا اب ذرا غور کرنا, یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو, جوانی کو پہنچ جائے تو پھر قریب جاؤ, پھر کھاؤ. نہ یہاں پر ہے یا احسن کے بعد لفظ مقدر نکالنے پڑیں گے, فد فعو ہو الیہ, فد فعو ہو الیہ, اب منع ٹھیک ہوگا. یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے کے ساتھ جو اچھا ہو. فد فعو ہو الیہ, حوالے کر دو وہ مال یتیم کو, یہاں تک کہ پہنچے اپنی جوانی کو. جوانی کو پہنچے تو مال اس کے حوالے کر دو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, اور پورا کرو تم ماپ کسی برتن کے ذریعے چیز بھر کر دینا. والمیزان, اور تول, ترازو کے ذریعے, بالقسط, انصاف کے ساتھ. لا نکلف نفساً الا وسعها, یہ حکم مشکل نہیں ہے. نہیں ذمہ داری ڈالتے ہو کسی انسان پر مگر اس کی گنجائش کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا, آٹھویں بانچ, اور جس وقت کہو تم بانچ کسی فیصلے کی, قسم کی, شہادت کی. فعادلو, بس انصاف کیا کرو. حق بات یعنی کہا کرو. ولو کان سا قربا, اگرچہ ہو وہ بندہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے قریبی رشتہ دار, گواہی تم نے ٹھیک دینی ہے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, نامی بات, اور اللہ کریم کے وعدے پورے کرو. قسم اٹھائی ہے, کوئی منت مانی ہے. ذالکم یہ جتنے احکام ہم نے سنائے, فساکم بہی اللہ کریم تاکید کرتا ہے تمہیں ان کی حکمت تاکہ تم تذکر و نصیحت حاصل کرو. فانہذا صراطی مستقیما, تعمیم بعد تخصیص, یعنی ان احکام کی کیا تخصیص ہے, سارے کا سارا دین اسلام میں اللہ کا سیدھا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, اور یقیناً یہ دین اسلام راستہ ملت کریم کا سیدھا, بس اسی کے پیچھے چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور نہ پیچھے چلو دوسرے راستوں کے. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ مَنْ سَبِيلِهِ, سمرا اتباع سبل, دوسرے راستوں کے پیچھے چلو گے تو تمہیں دور کر دیں گے اللہ کے راستے سے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ, ترغیب تعمیل, عمل کرنے کا شوق دلایا جا رہا ہے. یہ بات اللہ کریم تاکید کرتا ہے تمہیں اس کی حکمت, لعلکم تتقون, تاکہ تم اس راستے کی مخالفت سے بچ جاؤ. ثم آتینا موسی الکتاب تماما, دلیل نقلی, ثم برائے تحکیم ذکری, پھر یہ بھی سنتے جاؤ, پھر یہ بھی سن لو کہ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات, فضیلت والتمام, پورا فضل تھی. اللذی اس شخص پر آسانا, جس نے نیک روی اختیار کی, نیک روی اختیار کرنے والوں پر پورا فضل. نمبر دو, تفصیل تھی ہر ضروری چیز کی, تمام ضروری احکام کی. نمبر تین, ہدایت بھی تھی سب کے لیے, اور نمبر چار, رحمت بھی تھی ماننے والوں کے لیے. لعلہم بلقائے ربہم یؤمنون, حکمت ہی تھا کتاب, کیوں ہم نے کتاب دی, تاکہ وہ اپنے پروردگار کی ملاقات کے ساتھ ایمان رکھیں. رب کی ملاقات کا عقیدہ رکھ کر اطاعت بھی کرتے رہیں. وحاذا کتاب, دلیل وحی, اور ذکر قرآن بعد ذکر تورات, اور یہ عظمت والی کتاب انزلناہ, ہم نے اتارا اس کو, فضیلت نمبر ایک, میں اللہ اتارنے والا ہوں بھائی. نمبر دو, مبارکن, کثیر النفع ہے, برکتی ہوئی. فاتبعوہ, فریضہ امت نمبر ایک, پس تم پیچھے چلو اس کتاب کے. اپنی طرف سے حرام حلال نہ بناؤ, جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو حرام سمجھو, جو اللہ نے حلال کی ہیں حلال سمجھو. حلت حرمت کا اختیار اپنے ہاتھ میں مت سمجھو. وَتَقُولَ أَنَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور بچو تم نمبر دو اس کی مخالفت سے. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, سمرا تاکہ تم رحم کیے جاؤ. ان تقولوا لِلَّهِ تَقُولُوا, ہم نے کتاب کیوں نازل کی ہے؟ لِلَّهِ تَقُولُوا, حکمت انزال, تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو. عبارت کیا تھی مولانا؟ لِلَّهِ تَقُولُوا, حکمت انزال کتاب, کیوں ہم نے کتاب اتاری ہے؟ تاکہ تم بہانہ نہ بنا سکو. کون سا بہانہ؟ تاکہ یہ نہ کہہ سکو, یقیناً اتاری گئی تھی کتاب. الا طائفتین من قبلنا, اوپر دو گروہوں کے جو ہم سے پہلے تھے. جی, یہودیوں عیسائیوں پر تو کتاب اتری تھی, ہم پر تو کوئی کتاب اتری نہیں تھی, ہمیں صراط مستقیم کا پتہ کیسے چلتا؟ فرمایا, تمہارا بہانہ ختم کرنے کے لیے میں اللہ نے کتاب اتار دی ہے, تاکہ دن قیامت کے بہانہ نہ بنا سکو. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ, اور یقیناً تھے ہم اس کے پڑھنے سے البتہ غافل. جی, ہمارے پاس تو کتاب تھی نہیں, ہمیں توحید کا پتہ نہیں چل سکا. کتاب تو اتری تھی پہلے دو گروہوں پر, یہودیوں سے, پر تمہارے بہانے کو ختم کرنے کے لیے قرآن آ گیا ہے. او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب, یا تم یہ نہ کہہ سکو. لِلَّهِ تَقُولُوا, اگر یقیناً اتاری جاتی ہمارے اوپر کتاب. لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ, البتہ ہوتے ہم زیادہ ہدایت والے ان سے. اگر ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی, یہودیوں عیسائیوں کے پاس اتنی ہدایت نہ ہوتی جتنے ہم ہدایت یافتہ ہوتے. اللہ, ہمارے پاس کتاب جو نہیں تھی, فرمایا تمہارے بہانے کو ختم کرنے کے لیے قرآن آ گیا ہے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم فاستقیم، آ چکی ہے تمہارے پاس حجت تمہارے رب کی طرف سے، ہدایت آ چکی ہے علم کے لحاظ سے، رحمت آ گئی ہے عمل کے لحاظ سے، عمل کرو گے تو رحمت ملے گی۔ امن اظلم زجر، اس سے بڑا ظالم کون ہے، کسب ہمیں آیات اللہ جو جھٹلا دیں اللہ کی ہے تم کو۔ یہ مر سے اول ہے زلال، خود گمراہ ہونا، ایسی کافی شافی کتاب آنے کے بعد بھی ہے تو کو نہیں مانتا۔ نمبر دو وصادف انہا ازلال، دوسری بیماری اور روکے انہا ان آیات سے، اس سے بڑا ظالم کون ہے، خود بھی رک نہیں مانتا، جو لاتا ہے دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ سنجزی تخویف اخرویان قریب، ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو روکتے تھے ہماری ایتوں سے۔ کون سا سزا دیں گے، سوء العذاب برا عذاب، یہ ہم ان کو بتلا دیں گے برے عذاب والا۔ کیوں بما کانوا یستہزئون، اس وجہ سے کہ وہ روکتے تھے اللہ کی آیات سے۔ حل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه، تخویف دنیاوی، نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، لے قبض الارواح، روحیں قبض کرنے والے فرشتے آئیں، اس بات کا انتظار ہے، اس وقت مانو گے؟ او یاتی ربک، یا آئے تیرا پروردگار، رب کے آنے سے مراد یات یا امر ربک بالعذاب، یا تیرے پروردگار کا عذاب والا حکم آئے پھر مانیں گے؟ او یات یا باز آیات ربک، یا آئیں کچھ نشانیاں تیرے پروردگار کی، اس وقت مانیں گے؟ فرشتے موت والے آئیں اس وقت مانیں گے؟ تیرے رب کا عذاب والا حکم آئے اس وقت مانیں گے؟ تیرے رب کی کچھ نشانیاں آئیں اس وقت مانیں؟ اس وقت تو ماننے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اس وقت کا ایمان تو اللہ قبول نہیں کیا کرتا۔ مانا بعض آیات ربک، مفسرین کرام نے اس سے مراد لیا ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت ایمان قبول کرنے کا اور توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ نشان جس کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں، صرف طلوع شمس من المغرب مراد نہیں، ہر وہ نشان جس کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں، یہ ہر وہ نشان مراد ہے۔ لیکن جس وقت وہ نشان آ جائے جب لوگ ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں دیکھ کر، اس وقت کا ایمان اللہ قبول نہیں کیا کرتا، اور یہ طلوع شمس من المغرب یہ بھی اس میں داخل ہے۔ یہ مولانا حسین علی صاحب کی بات سنا دی، اب ذرا غور کرو، اشکال ہے بہت بھاری، اور یہ قرآن کے مشکل ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس روز آئیں گی کچھ نشانیاں تیرے پروردگار کی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو نہیں فائدہ دے گا کسی انسان کو اس کا ایمان لے آنا۔ ایمانها کا کیا معنی کیا ذرا بتائیے تو مہربانی ہوگی آپ کی۔ اس وقت نہیں فائدہ دے گا کسی انسان کو ایمان لے آنا جب تیرے رب کی کچھ نشانیاں آ گئیں۔ کون سا نفس؟ لم تکن آمنت من قبل، جو نہیں ایمان لایا تھا اس سے پہلے، نشانیاں آنے سے پہلے پہلے جس کے پاس ایمان نہیں تھا، اگر نشانی آنے کے بعد ایمان لے آئے تو اس وقت کا ایمان فائدہ نہیں دیا کرتا۔ ورنہ ایک بات مکمل ہو گئی، بس اس میں کوئی اشکال نہیں۔ اب ذرا اور مہربانی فرمانا اور آیت کو دیکھنا۔ او کا سبت فی ایمانہا خیرا، او کا سبت فی ایمانہا خیرا، اپنی انگلی کے ساتھ ذرا لفظوں کو دیکھو جی، آمنت من قبل، یہ تین لفظ چھپا دو، آمنت من قبل، یہ انگلی کے ساتھ لفظ چھپا دو، اب عبارت کیا بنی؟ یوم یاتی بعض آیات ربک، لا ينفع نفسا ایمانها، لم تکن کسبت، لم تکن او عطف بن گیا نا تو کا سبق کا عطف آمنت پر تو اب لم تکن اس کے ساتھ لگے گا. لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا. عبارت کیسے بنی مولانا؟ لم تکن کسبت. آپ اس کو انگلی کے ساتھ قاری صاحب چھپاؤ، قاری صاحب چھپاؤ، مہربانی کرو، میں نے بھی انگلی رکھی ہوئی ہے، آپ کیوں تکلیف نہیں کر رہے، یہ الفاظ چھپاؤ آمنت من قبل. اب عبارت کیا بنی؟ لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا. پہلی اب انگلی رکھے رکھنا اس پر سارے ہبا. آیت کا مطلب یہ نکلا کہ جب تیرے رب کے نشان آ گئے نا، اگر ایمان نہیں تھا تو اس وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات، لا ينفع نفسا، آیت کو دیکھیے گا، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن کسبت. جب تیرے رب کی نشانی آ گئی نا تو نہیں فائدہ دے گا کسی انسان کو اس کا ایمان لے آنا. لم تکن کا سبق فی ایمانها خیرا. کون سا انسان کہ نئی کمائی تھی اس نے اپنے ایمان میں نیکیاں. مولا کیا معنی بنا؟ اس آدمی کو بھی ایمان فائدہ نہیں دے گا لم تکن کا سبق جس نے نئی کمائی تھی اپنے ایمان میں نیکیاں. کیا مطلب؟ ایمان تھا لیکن ایمان کے ساتھ نیک اعمال نہیں تھے، ایسے بندے کو بھی ایمان فائدہ نہیں دے گا. اب میری طرف دیکھیں، اب اشکال آپ کو دوبارہ سمجھاؤں آسان. وہ یوں، اگر تیرے رب کی نشانیاں آ گئی نا عذاب والی، جس بندے کے پاس ایمان نہیں تھا اس وقت ایمان قبول کرے تو ایمان فائدہ نہیں دے گا. نمبر دو، رب کی عذاب کی نشانی آ گئی، ایمان تو ہے لیکن ایمان کے ساتھ نیک اعمال اس نے نہیں کیے تھے، ایسے بندے کو بھی ایمان فائدہ نہیں دے گا. ہونا اب اشکال یہ ہے کہ ایمان ہے اور نیک اعمال نہ ہو تو اس بندے کا ایمان بھی فائدے مند نہیں ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایماندار ہے اور نیک اعمال نہیں ہے تو ایسا بندہ جہنم میں جائے گا، اس کو ایمان کا فائدہ ہی کوئی نہیں. یہ آیت دلیل ہے ان کی. اشکال سمجھ آ گیا؟ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، یہ ہے اللہ توہا تبنم و مام باردا، میں نے جانور کو گھاس کھلایا. اب گھاس تو کھلایا جاتا ہے، اور مام باردا اور ٹھنڈا پانی، تو ٹھنڈا پانی کھلایا نہیں جاتا، پانی پلایا جاتا ہے. تو یہاں پر محذوف ہے سکے توہا، میں نے جانور کو گھاس کھلایا اور پلایا میں نے اس کو ٹھنڈا پانی، تو یہاں پر بھی محذوف ہے. اب دیکھیے مونا، پھر آمنت من قبلوں پر انگلی رکھ کر اس کو چھپا دو. لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن. اب یہ جو تم نے او عطف بنایا ہے، یہ عطف نہیں ہے. تم نے او کو عطف بنایا، آمنت پر اس کا عطف ڈالا، یہ او عطف نہیں ہے، یہ ایک مستقل جملہ ہے اور جملے کا جملے پر عطف ہے. عبارت کیا تھی؟ سامنے مولانا دو لفظ لکھ لو، لا ينفع کسبها لم تکن کسبت، پھر آگے وہی لفظ ہے، لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا. اب ذرا سمجھنا ہے بات کو. آمنت من قبلوں کو پھر چھپا دیجئے. یوم یاتی بعض آیات ربک، جس روز آ گئیں کچھ نشانیاں تیرے پروردگار کی، لا ينفع نفسا، نہیں فائدے دے گا کسی انسان کو. اور آگے عبارت جو میں نے لکھوائی اس پر ذرا غور کریں، کیا فائدہ نہیں دے گا؟ لا ينفع کسبها، جس بندے کے پاس ایمان تو تھا، لا ينفع کسبها لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، نہیں فائدہ دے گا اس کو اس کا کوشش کرنا، نیک اعمال کی محنت کرنا، جس نے نئی کمائی تھی اپنے ایمان میں نیکیاں. میری طرف دیکھنا، ایک جملہ، جس بندے کے پاس ایمان تو تھا جب نشانیاں آ گئیں عذاب والی اس وقت وہ عمل کرنا چاہے تو عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا. کیا فائدہ نہیں دے گا؟ عمل فائدہ نہیں دے گا. ایمان تو اس کے پاس ہے, ایمان تو فائدہ مند ہے, لیکن اس وقت وہ عمل کرنا چاہے تو اس وقت اس کو نیک عمل کرنا فائدہ نہیں دے گا. مدارک والے نے اور بڑی پیاری بات کی ہے, ایک ہی لفظ کے اندر اشکال کا جواب دے دیا. بولا نا دیکھیے, آمنت من قبل کو پھر چھپائیے. اب پہلی بات یاد کیجئے, لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن كسبت في ایمانها خیرا. اب میں منع کرتا ہوں. علامہ نسوی فرماتے ہیں کہ جس روز آ جائیں گی کچھ نشانیاں تیرے رب کی, نہیں فائدہ دے گا کسی انسان کو اس کا ایمان لے آنا. لم تکن کا سبب فی ایمانہا خیرا, جس نے نہیں کمایا تھا اپنے ایمان میں اخلاص. خیرن بمانا اخلاص, خیرن بمانا کیا مطلب؟ جو بندہ اس وقت ایماندار نہ ہوا, ایمان قبول کرنا چاہا, اس وقت کا ایمان قبول کرنا فائدہ نہیں دے گا. اور نمبر دو, ایمان تو اس کے پاس تھا لیکن اخلاص والا ایمان نہیں تھا, منافقت والا ایمان تھا, تو منافقت والا ایمان بھی فائدہ نہیں دے گا. خیرن کا معنی اخلاص. قل انتظرون انا منتظرون. سبحان اللہ. قل انتظرون, آپ فرما دیجئے. ورنہ متصلہ کی بات ذہن میں سمجھ آئی تھی کہ بغیر اعمال صالح کے ایمان کا فائدہ نہیں ہے. ہم نے دو جواب دے دیے. فرما دیجئے میرے مامون صلی اللہ علیہ وسلم, انتظار کرو, یقیناً ہم بھی انتظار کرنے والے. ان الذین سجر ما تخویف اخروی, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جدا جدا کر ڈالا, فرقے فرقے بنا ڈالا اپنے دین کو, وقالوا شیعا, اور ہو گئے شیعا. لست منہم فی شیء, نہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے کسی چیز میں, یعنی ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں جو شیعا بن گئے. شیعا بمانا گروہ. ان الذین فرقوا دینہم, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اپنے دین کو, اور ہو گئے شیعاً, بہت سارے گروہ. نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی چیز میں, یعنی آپ ان سے بری ہیں, آپ پر کوئی الزام نہیں ہے. انما, یقین ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے, پھر خبر دے گا اللہ ان کو ان کاموں کی جو کیا کرتے تھے. من جا بالحسنہ, سبحان اللہ, من جا بالحسنہ بشارت متویم, جو بندہ لے کر آیا نیکی بس اس کے لیے اشروم صالحہ, دس ہوں گی اس جیسی, یعنی دس گنا کر کے اللہ کم از کم اجر دے گا. یہ کم سے کم درجہ ہے, عقل درجہ دس گنا. فمن جا بالسیئہ, اور جو بندہ لے کر آئے گا برائی, فلا یجزا الا مثلہا, نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس کے برابر. یوں نہیں ہے کہ گناہ ایک کرے اور سزا دس کی ملے, یوں نہیں ہوگا. وہم لا یظلمون, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. ظاہراً بھی کوئی نیکی کی ہے اور اس میں لکھی ہوئی نہیں ہے, یوں نہیں ہوگا. یا گناہ نہیں کیا اور بغیر کیے ہوئے گناہ کو بھی لکھ دیا گیا, یوں نہیں ہوگا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. سورت کے خاتمے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانات. فرمایا اعلان کر دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, نمبر ایک, یقیناً رہنمائی کی ہے میری میرے پروردگار نے صراط مستقیم کی طرف. اچھا وہ کون سے صراط مستقیم؟ دیناً قیماً, دین مضبوط دلائل کے لحاظ سے, یعنی ملت ابراہیم حنیفہ, یعنی ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حنیفہ, یکسو ہونے والا, ہر کسی سے توڑنے والا, ایک اللہ سے جوڑنے والا. وما کان من المشرکین, اور نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے, نہ اعتقادن نہ عملن. قرآن مجید کے اندر اکثر جہاں یہ ذکر آیا کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے اور ساتھ اللہ فرماتا ہے وہ مشرک نہیں تھے، حالانکہ جب حنیفاً کہہ دیا سب سے توڑنے والے، ایک اللہ سے جوڑنے والے، تو اس میں سمجھ تو آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے، الگ ما کان من المشرکین کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اشکال ہے؟ جب حنیفاً کہہ دیا سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا، تو پتہ چل نہیں کیا کہ حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے، پھر الگ کہنے کا کیا مطلب؟ تو یاد رکھنا، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ نے جواب دیا ہے کہ مکے والے اپنے آپ کو حنیف بھی کہتے تھے، شرک بھی کرتے تھے، اللہ نے فرمایا تم کیسے حنیف ہو کہ شرک بھی ساتھ کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم حنیف تھا، مشرک نہیں تھا، ان کو اللہ نے جواب دیا. دوسرا اعلان، کل صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا خلاصہ دوسرا اعلان فرما دیجیے. یقیناً میری نماز، صلاتی کہا تو تمام بدنی عبادات اس میں آ گئیں، امور تشریعہ و نسکی اور میری قربانی، تمام مالی عبادات اس میں آ گئیں. سبحان اللہ، صلاتی کے اندر اشارہ ہے نفی شرک اعتقادی کا، نسکی میں اشارہ ہے نفی شرک فعلی کا. و محیا و مماتی للہ رب العالمین، اور میری زندگی اور میری موت، وہ امور تشریعیہ تھے صلاتی و نسکی، اور یہ امور تکوینیہ آ گئے. اور میری زندگی اور میری موت للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب ہے سارے جہانوں کا، یہ جو رب العالمین اللہ، تو میرے تمام امور تشریعیہ اور تکوینیہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہوں گے. مانا محیایا، یہ سب سے بڑا نفع ہے، اور مماتی، یہ سب سے بڑا نقصان ہے، موت آنے سے ساری دنیاوی لذات ختم. تو خلاصہ کیا نکلا؟ ان صلاتی، میری بدنی عبادات بھی اللہ کے لیے، نوسوں کی مالی عبادات بھی اللہ کے لیے، محیایا میرا نفع بھی اللہ کے لیے، میرا نقصان بھی اللہ کے لیے ہے. للہ رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا. امرنا، جتنے اعمال زندگی سے وابستہ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، معاملات ہیں، حقوق ہیں، فرائض ہیں، یہ سارے کے سارے محیایا میں آ گئے. اور جتنے امور موت سے متعلق ہیں، مثلا وصیت ہے، انسان وصیت تو اس کا تعلق موت سے ہوتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں، گویا کہ تمام دنیا کے امور اور تمام آخرت کے میرے امور، سارے کے سارے اللہ ہی کے لیے ہیں. لا شریک لہ، نہیں کوئی شریک اللہ کریم کے لیے ہے. سبحان اللہ، عبادت اور تصرفات ربوبیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور اسی دین مذکور کا میں حکم دیا گیا ہوں، اور انا اول المسلمین، اور میں تمام مسلمانوں میں سے پہلا پہلا فرما بردار ہوں، یا تو اس امت میں سے پہلا پہلا. اور دوسرا معنی، جب اللہ نے تمام روحوں سے وعدہ لیا تھا، اس وقت سب سے پہلے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے دیا تھا، تو مانا انا اول المسلمین، میں تمام فرما برداروں میں سے پہلا فرما بردار ہوں، عہد الست میں، یا دوسرا معنی اس امت میں. تیسرا اعلان، کل غیر اللہ امی ربا، حقیقت توحید واضح ہو چکی ہے میرے محبوب، اب اعلان فرما دو کہ اللہ کریم کے علاوہ میں تلاش کروں رب، شرک شروع کر دوں. وہو رب کل شئین دلیل، حالانکہ اللہ کریم رب ہر ایک چیز کا. فلا تکسب کل نفس الا علیہا تخویف اخروی، نہیں کماتا ہر نفس مگر اس کے اوپر ہوگا وبال، جو بھی کمائی کی وبال اس کے اپنے اوپر پڑے گا. فلا تذر وازرۃ وزر اخرى, اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا, گناہوں کا بوجھ. ثم الی ربکم مرجعکم, پھر عمل کر لینے کے بعد پھر تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہوگا. تمہارا فینبئکم, پس تمہیں خبر دے گا ان کاموں کی جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. ان چیزوں کا پھر اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. ترغیب ہو الذی یعلم خلائف الارض, واللہ کریم وہ جس نے بنایا تم کو جانشین زمین کے. دادا گیا, والد آ گیا, وہ گیا, بیٹے نے جگہ سنبھال لی. ورفع بعضکم فوق بعض, اللہ نے جانشین بنایا, یہ تماثل ہے, اس میں تو سارے برابر ہو, ایک دوسرے کی سیٹ سنبھال رہے ہو. لیکن ورفع تفاضل بھی ہے, اللہ کریم نے درجوں میں فرق رکھا ہے. اور بلند کیا اللہ نے تمہارے باس کو باس پر درجات میں, غیر اختیاری درجات. کسی کو حسن دے دیا, کسی کو بدصورت بنا دیا, کسی کو جمال دے دیا, خوبصورتی کسی کو کم دے دی. یہ وہ فضیلت ہے جس میں انسان کا اختیار نہیں ہے. لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ, اللہ نے کیوں بلندی دی ہے؟ تاکہ تمہیں آزمائے ان چیزوں میں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں. اللہ امتحان کرنا چاہتا ہے. اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ, جو بندہ اس آزمائش میں نلائق نکلا اس کو پتہ ہونا چاہیے یقیناً تیرا پروردگار جلدی عذاب والا ہے, جلدی گرفت والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور یقیناً وہ اللہ کریم, جو بندہ اس امتحان میں تھوڑا کمزور رہا, کچھ کمی بیشی اس سے ہو گئی, تو اللہ کریم اس کے لیے بخشنے والا ہے. اور جو امتحان میں پورا اترا, اللہ کریم رحیم اس پہ رحم کرنے والا ہے. سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف. میں نے کل اسمی رب عرض کیا تھا, اب دوبارہ